ดีดาวเกลื่อนฟ้าราตรีวันแรม14คำนั้นนานๆคืนของวันที่15เดือนพฤษภา2493เวลา5ทุ่มตรงภิกษุหนุ่มองค์หนึ่งซึ่งน้อมในธรรมภาวนามยปัญญานำบรรลุธรรมได้ดังประสงค์จอมวัตตจักรอวิชชาดับแตกแหลกลงสมมุติหลุดหายปลดปลงร่วงละลายไปจากดวงมาเดือนข้างแรมมืดมัวทั่วไปส่วนธรรมที่ครองใจสว่างสวายเย็นสันโอ้อัศจรรย์หาได้จะเทียบเปรียบปานพระพุทธเจ้าประทานเนิ่นนานไม่แปรพันไปภิกษุหนุ่มองค์นั้นกราบแล้วกราบลากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าไม่พอไม่อิ่มพร้อมน้ำตาซึมเปรี่ยมซึ้งใจคืนได้มรรคผลยิ่งใหญ่โอ้ใช่ใครคือท่านหลวงตาวันทำที่ครองใจสว่างสวายเย็นสันโอ้อัศจรรย์หาได้จะเทียบเปรียบปานพระพุทธเจ้าประทานเนิ่นนานไม่แปรพันไปภิกษุหนุ่มองค์นั้นกราบแล้วกราบลากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าไม่พอไม่อิ่มพร้อมน้ำตาซึมเปรี่ยมซึ้งใจคืนได้มรรคผลยิ่งใหญ่โอ้ใช่ใครคือท่านหลวงตา